Let's go. You already know. Meri aashiqui. 2013. You are now rocking with the best. Thank you. मर जावा कर कमी गुजारे थे जो लम्हे प्यार के हमेशा तुझे अपना मान के तो फिर तूने बदली क्यों अदा ये क्यों किया रे कबीरा छोड़ूंगा मैं तेरा रास्ता छोड़ूंगा रे कबीरा छोड़ूंगा मैं तेरा रास्ता छोड़ूंगा आजा मुझको पुकारे तेरी परछाइयां अगर कहूँ साजी साची साची तेरी नजरे दगा बाज रे है दगा बाज रे बेबे मन की ये खबरे तोरे नैना बड़े दगा बाज रे मेरा जब सी अदाएं हैं बीते लम्हे Yeah. money na. मैं आप लोगों को मोहब्बत की दास्तान सुनाना चाहता हूँ, मोहब्बत की दास्तान।